tebi to na svoje došlo. Da te mrzim, možda bi mi to za ruku pošlo. Šta ćeš ovde? Šta ćeš opet? Pusti da na miru tugujem, idi nek si proklet. A ti surov koji obično, ne znači ti ništa ja. Ne daš da od smrti umrem, već od tvojih lažnih dodira. A ti surov ćeš ovde? Šta ćeš opet? Pusti da na miru tugujem, idi nek si proklet. Jesus.